จูขะเมียเจ้า ว้าลั่นเล่นดาเปียขะเมียลั่นดิเย อ๋ ออลั่นดิจะหลุดซ้ํามาเปียเพียลั่นดิ บะจ้าซี้นี่ตะเนเลยเปียขะเมียไม่ติดอยู่ล่ะไอ้นี่หลุชวนๆเปียๆหนีซ้ํามาเปียซ้อซ้อก็ขะเมียเนี่ยนะเยอะนี่ไอ้นาขัดเตตอกะลอกีโลโลชวยမျိုးมะละเตเยคันโลโลยูนิสเปลามะจ้องเนี่ยเมลาซะลาจีโลโลเป็ดตัวเซนตัวเนี่ย ตอซ้ํามามีเนคันเนี่ยสาเรพอดีเนี่ยกว่าก ็มะลาเด้บาลุเนี่ยละกุงๆๆเนี่ยโนติสโพชิมา จกคุณนำมาชิมาจัดถ่าโลเออซามวยเวจัดเลยหลุมมันไม่ใส่อย่างจกก็เพ็ดนี่ ถ้าอย่างขะเมียโอ๋นี่หลุไดงก็โคเลจโบโคเลจินโลค้อนี่จ้ะติล่ะ ดีมานองนี่ขะเหมียหลุติดล่ะเปีย หมอบูขะเหม ียดาเพียงหลุห้องบ่ห มอบูขะเหมีย อ๋อขะเหมียหาก็เลยหลุติดแล้วหมอบูหลุห้องแล้วหมอบูสุด อหลุตะบะน้อนโหลขอบาเลย ยา เปียดินี่มายောက်แต่หลุติดหมอบูตุโหลเจ้าก็ถั่วตัวได้หลุห้องแล้วหมอบแต่ด้วยจังหลุหลุตะบะน้อนหุหมายาอีวิสลิ่งหุขอซอล้นอ่ะไม่ทัน บาเลยเปียวิสลิ่งสุดา อะนี่โทยิ่นละก่องวิสลิ่งสุดีกาหุสุเลยสุยะดอဆိုရချင်းအကြောင်းကဆိုရမီဆိုရင်ဆိုပင်ဆိုညာဆိုရသည်ရှိသောဘီအမအောင်တော့ဝိဇ္ဇာမဖြစ်တနည်းပြတနည်းလိမ့်နေတော့လိမ့်ပြင်းလိမ့်ရင်လိမ့်၍လိမ့်ရကလိမ့်လျက်သာနေတော့အကျွန်ုပ်ကတော့ကောလိချဘုကိုဝိဇ္ဇာလိမ့်ဟိုဟိုလူကျုပ်ကိုကြားပေးနေတာလ ားတဘောကြလူ နေစမ်းမအောင်ခမရကဘာသိရင်လို့လဲ အော်အဲဟိုဟိုလက်ဖော်တရီဘယ်မှလဲဗျာ နေစမ်းမအောင်ခမရကဘာသိရင်လက်ဘက်ထရီဆိုတာကဓာတ်ခွက်ကလက်ဘက်ထရီဆိုတာကအီးပါတဲ့ခံ ကဲ ဘယ်ဟာလဲ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဘယ်ဟုတ်ကဲ့လဲရှေ့ကဟုတ်ကဲ့လားနောက်ကဟုတ်ကဲ့ အော်နောက်ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟိုခင်ဗျားပြောတယ်ဒီအီးပါတဲ့ခံဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာစောစောကပြောရဘာဖြစ်လို့အာနေကိုဒီလောက်တောင်ကြာအောင်ခင်ဗျားအောက်ထားတာလူတိလလူဟောင်းလာလို့လေအလကားရှာရှင်းနေတယ်အဲခမကြီးဟာခမခန်းကိုတွေ့တယ်မလ ားဟုတ်ကဲ့ကဲ ့ဖေဘက်ကခံနော် left side left side ဟုတ်ကဲ ့သွားဟုတ်ကဲ့ကဲ့ငါလူတော့စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုရအသွင်နဲ့ငါပြတဲ့ခန်းနဲ့တော့ဆက်ဆိုင်ချင်းနဲ့ကြည့်ဝင်သွားရှာပြလူသစ်ဆိုတော့လူစားမိုးဝဲတွေလည်းအောင်ထားမှာပေါ့လေအောင်ထားမှာအောင်ထားမှာဖြစ်မယ်ကိုလူကြီ းဟုတ်တယ်ဒီခန်းနဲ့ဝင်လာတာလေဒီနေ့ကဒီနေ့ကတော့ ခမ်းမာပြီးဝင်လာမိတာပါခမ်းမာပြီးဝင်လာမိတာပါအမလေးစောကျူးနေတာပဲ ဟိုက်ဘာလို့တော့ဒေါနဲ့မောနဲ့ထွက်လာပြီအန်တယ်မြောင်ငါပဲလှည့်လာပါလားမဖြစ်ဘူးလင်းပါ တော်တော်ရုပ်မာတဲ့လူဘယ်ရောက်သွားလဲဒီလူလူတမန်နွားဆိုတဲ့ဝိစလိတ်ဟင်သူဖြစ်တော့နာလူတစ်တော့ခံဆိုတာဟင်ဒါမျိုးဘောကွာဘယ်ရမလဲကွာ ကိုလူကိုသိမ့်ဖိနဲ့တွေ့လာပြီချင်းနေ လူတပန်နောဝိဇလိမ့်ဆိုတဲ့လူကိုနောင်ကြီးတည်တလားဗျလူဝိဇလိမ့်ဝိဇလိမ့ ်လူတပန်နောဝိဇလိမ့်ဆိုတဲ့ကိုသိမ့်မေကိုမတိသူပဲရှိလိမ့်မလဲမိတ်ဆွေဒီလူကလူရွှတ်လူနောက်လူရောက်လူရွှေလူပြောလူပြက်အကြည်စားတန်တန်နဲ့လူတကာကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အပါညူညူဖင်ကောက်ကောက်မျက်မှန်အမြဲတပီခတ်တွုံးရုပ်ပေါက်နေတဲ့ကိုသိမ့်ပေဆိုတဲ့ကောလိတ်ချက်ဖို့ကောလိတ်ချင်းဗျ Ladies and gentlemen, I'm Collagen, and you can call me Thimpi. I've been sitting in this BA examination for so many years that I hardly remember how many years I have come across. I enjoy college life very much, you see. So, whom do I care for? ဒီနေ့ငါနောက်ကိုရှူးရှူးရှက်ရှက်နဲ့ဒေါဖောင်ပြီးလိုက်မဲ့တာလိုက်တာဟမ်ကျောင်းသားတရားမတယောက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးအိမ်နာတွေကိုပထမဦးဆုံးရောက်တဲ့လူသားဖြစ်ဒီနေ့ကတော့ဂုံယူနေမှာအမှန်ပဲကျေနပ်နေမှာတော့အမှန်ပဲ Malay. She looked at you there in window and missing about like it. Power it, power it. Spray up on the load on power. How do you see? Oh, my mom, but I don't know. Sorry, you know, so clearly, go women out. So, but my jitter and I'm clear. My easy, Suvala. Be hard, Jama Saudi. How do you know? Oh, okay, okay, okay. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Pongo at the way we need to have a job. But Lulu Saman empty. Lulu Ban, no, wizardly, Mamma. Okay, okay. Okay. Oh, I'm sorry. I'm sorry. मेरे पास शुई भू मिल जाएगी कुलू कुबोगा किंग साइज साइज कौन कहीं से कौन है तुम डर दाजी दाजी नहीं डाले अरे क्या और तुम डर दाजी बस तुम डर दाजी ले मैं बाहु क्या मैं बाहु क्या है है है कुशी ने रेगा लानी म्यूजिक इना बन्ना माउसों या दूधा कुशी क्यों ना दे पाला हाँ ना को मिल दावी निया सातिंगान के पूरे हुए बियों का कोयों क्यों मामा चिनो तो जलेगी विजली ते अकु बालों में ओली उंगे बो Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, बाली दिने खाम हो खुला है हाँ हो खुला दिया अच्छा ये दिया ना मार दिए खाना तो ना बिरा दिने रेशम लूँ मार दिया है दिए खाम उतने में सिया लानी ये मार हाँ सिया खाम मालूम है ना ये ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले ले Jimmy, oh, she, what are you doing? Ah, man, she go join you. Let's go join you, ya. Ha, go, ha, ya. Ha, ha. Get on, no, Miss Amani. Don't be little, he's a man. Come here, say, Tiki, my solo, to Gizia, the Bionia. Go join you, Machale, Pula. I'm a nigger, baby, a dog hanging alley. Oh, go. What are you, Matilda, the good thing? จุนอเปียวโลมะถั่วโตมาเพราะสาบีเปียวมันดอกมะติดูข่าวบาเลยเมียสังเกตเห็นท่านเนาะเปียวมาเปียวมากูติ้งพี่จะมาสิกูคั่นไงท้ามาเมอ้าลงอ่ะตันตันตันเนี่ยนี่พี่อ่ะล่ะยูยูเมียพี่อ่ะบาเลยมาตะเมียจ้อซะมากูติ้งพี่เนี่ยๆนี่จ้อซะมามะเนกก็บ่เปียทะเมซะกันเนี่ยมาทะเมดูซะนี่ลงบ่เลยเปียวซูเฮ้ยเหี่ยวตอกเดซูเนกูอะติ้งพี่รอเยกูล่ะเลยจีนนี่ตีตัวมาเปีย Hello, hello. Tuan Hao yang mendiah ye, kau pada dulu bala. Di ni bukan Hao mah dulu mendiah tapi dia ipin ni. Oh le, kami ada tersangka dulu mendiah tapi dia ipin apa? Kau tipu. Opel ni, opel ni lusa. Jadi orang bala. Yang jadi dalam lawan le. Oh, cuci sahaja. Sengaja dia. Oh, aji aji bala. Aji le, lusa lawan le. Kuah. ตาจีน่าล้านโลกเต็มมงเดียวก้าวหน้าเว้ยเอ็มล้านโลกนั่งดองเชื่อไม่ใช่เปล่าเอ็งล้านโลกตุ้มยางอ่ะมาใจเปล่าเนี่ยเสียส่วนหนึ่งก็เสียเลยเสียไม่ส่วนหนึ่งจีเอ้ยมงเดียวก้าวหน้าเว้ยเต็มยันใหญ่เลยข่อยอะไรปีไม่แม่ดีละมุลูจิโอวะเป็นลูกเป็นลูกจีมาเลยจีโอ เอ็มลีเอ็มลีเอ็มลีเก๋เก๋เก๋เดี๋ยวจะมาเป็นลูกพี่ต่อมูลาราเลยกูเต็มพี่มาพี่อะไรกูเปล่าเจ้ามาเรียกฉันเอาไม่ใช่เลยจะพี่องค์พี่องค์เนี่ยเชี่ยกันจีเลยช่วยเรานอกกันจีเลยสั่งเลยพี่ได้จีเลยจีเนี่ยโอ้โหบ้าบ้าพ่อหน้าตาเนี่ยยังไม่ได้ไปจีฮะที่น้องอะไรที่น้องมาเป็นลีกูกูกูเล่าช่วงมันดีได้ไปเว้ยมีมาสู้ลูกอยู่มันเดาไม่จีบูเก๋เก๋เก๋เก๋กูเป็นเล่ารู้จักมั้งยาลูกเรียบไปลูกกันยาวจะเล่าไว ခမည်းဘလုံးနဲ့ဟောဒီမှာခမည်းကြောတဲ့ရင်တန်းနဲ့မလိမ့်တဲ့ဘလုံးပြီးဘသူတွေကမြစာကလွတ်လိုက်လည်းမသိဘူးကိုသိပေအမလေးကြည့်စမ်းပါဦးဗျာတပည့်ကောလိပ်ချဘိုးကျွန်တော်နောက်ပို့တဲ့ကဲ ပေဟနန်ဒီယာပေဟနန်ဒီယာဂေဂေဂေဝ တနည်းအနေနဲ့မူလားစကော့ဆေးတဲ့လျှောက်ပြီးချဘိုးထိုးနေရတယ်အဲ့ထဲမှာဗန်ဒိုင်းအခြေအနေကတော့ဘတ်စကားကတော့ရှိတယ် ။ဟိုက်ဟိုက်ရှပ ါရှင်မအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တူလာတာမအေးစိမ်ပါလား။ဟာဟာဟာဒီတော့ကနေသားဆောင်ပြီးတော့မမျော်လင့်ပဲမင်းသားနဲ့မင်းမီးပြန်တွေ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးညားကြလေတ ्री ဆိုတဲ့ဇလမ်းမျိုးခင်းရမယ်အကွက်ပဲလက်ဆက်ဆက ်ရှင ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပါ ရှင်တာပါသဘောလေ းနှုတ်ဆက်တဲ့သဘောပါမအေးစ ိဟိုကျမနာမည်ကိုရှင်ကဘလို့လှုပ်ပြီ းအတန်းတလို့ပါလူချင်းဝင်တိုင်းမိတုန်းကလေလွင့်ကြသွားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကောက်ပြီးရင်ပေါ့လေစာအုပ်ပေါ်ကနာမည်လေးကိုရုတ်တရက်ဆိုသလိုပေါ့ ကိုဖေးပါကိုလန်းကိုသွားပြစေ ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲဆိုတာ မလိုပါဘူး ကိုကြီးချင်းနဲ့စိတ်ကကျွန်တော်မှတပြေးပြေးလိတ်လိတ်လိတ်လိတ်တက်လာလို့ ပါရှင်တဲ့အပြောချက်ပါလားမလိုဘူးလို့ပြောနေတယ်မဟုတ်လား မလိုတော့ရှိလိုတော့ရှိလိုလိုလိုညာလိုခဲ့သည်ရှိတော့လိုကောင်းလိုလာပါဘူးလိုလင်းလို ရှင်ဘလို့လူစားလဲဘာဖြစ်လို့မိန်းကလေးတွေကိုတက်တက်လိုက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်နေရတာလဲဈေးလေကောင်ကပန်းရိုက်ခင်ရင်နေနေတူတယ်ဖဲ့ မအေးစင်ရိုက်လေကိုသိမ့်ပြီးခါမှာပါကော်ရီဒေါ်မှာစပြည့်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ကိုသိမ့်မိမှာလीစလဲဒီစိတ်ဂျိုလဲဒီစိတ ်ရှင်ကြီးရရတာမလုပ်တဲ့နော်ရဲဌာနကိုပို့လိုက်မယ်လာစားစုခင်တွေတော်တော်မျက်နှာပြောင်နေတူ ဟဲ့လူမပြေးနဲ့မိတော့နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးကြောက်ပါပြီကြောက်ပါပြီ ဟာကိုပါဦးကလည်းဗျာလတ်လိုက်တာက ဒါပါလာလုံနေတာလေပြောသ ားတင်ရဟောကမအေးစိန်ဆိုတဲ့ငနေမကိုခင်ဗျာသိတယ ်အာဖိုးကျော်ဝင်းရဲ့အဆက်မသမ်းမင်းနဲ့တွေ့တွေ့နေတဲ့ခက်ညူညူတောက်တော့အမျိုးသမီးမဟုတ်လားဒီနှင်းမှမန်းလေးကပြောင်းလာတာသိကြပေါ့ ကျွန်တော်နဲ့ဒီစကော့ဆေးထဲမှာစောရုံကဘူးကြလို့ဗျ တော်တော့ဗျာလဖက်ရည်တိုင်းမှာဆင်နာတော်မယ ်ကျွန်တော်မျိုးမရှိစဉ်းစားလိုက်ပါခင်ဗျာ ဆွဲမိသမန်းနဲ့ကိုနာရှိရဲ့ကျုပ်တိုက်ပါမယ်လာပါလာပ ါစောစောကများဖြစ်လေကျွန်တော်မျက်နာကလေးပူရှိန်ပူရှိန်နေမျက်နာတွေကွက်ပြီးတက်ဖြားကြကြဖြစ်နေတော့အောင်းမရရရ ခင်ဗျားလည်းတော့အလိုက်သားပဲဗျာသူကတောင်းကောင်းကောင်းခင်ဗျားကပူတက်တယ်ဆိုတော့ သူစမ်းပါဗျာသူ့လိုခိုက်ကြီးဆိုင်ကြီးကခေါ်တော့ကြိတ်ပထန်ကြိတ်ကျုပ်လိုဂျဘူးမျိုးနဲ့ဇာလာမှမ ဟုတ ်အဖမမရှိမှာဘူးကျွန်တော်တို့လဖေးရတောင်းရင်လေဘောလုံးဘွဲကြောင့်ပြောနေတာပါလဖေးတော့ခင်ဗျားပေးသားပါဗျာ မကြောက်အောင်မေးလို့လား ဟင်လာပါမအေးစင်ရဲ့ဒီမှာရှိစရာကြီး ကိုယ်ကလည်းတို့တို့တည်းပြောရောပေါ်နေပြောနောက်ကြည့်တယ ်ကျုပ်တို့နောက်တွင်းကမှာတို့လည်းဖိတ်တော့မှသိမှမသိပဲအမလေးစခရဲက သိရဘာလို့ချင်လို့လဲရှင်ကဘာလို့ချင်လို့လဲ ဘာပြောလို့လဲလို့ကျုပ်တို့ဗျာနိုင်ရွာသာစံပြစ်လိုက်ရှင်တော့တာပ ဲ။အာချင်းမုန်းခွန်လေးရဲ့ကဲ့ရဲ့ခွန်လေးပေါ့ဗျာ။ရက်လေသပိတ်သူ့ပြီးမေ့သွားကြမှာပါ။အ ာသွားစမ်းပါ။နမဲမရှိနမရှိဟိုဗျာစိတ်ထဲမခံနေနဲ့ဗျာကျုပ်ကပေါ်မိမှာတော့မထူးတော့ ဘူး။ ဘုရားရအောင်ဆက်ကြမ်းပါပဲ ။လူကပုတ်တက်တက်နဲ့လက်ထိနဲ့ကြည့်မကောင်းဘူးပြော။မကြမ်းတော့နဲ့မကြမ်းတော့နဲ့ ။ဟာလွဲပါစီဖဲပါစီဘာလို့လျှောက်ပြော လဲ။အမလေး။ ကျောင်းကြီး ဘာဖြစ်နေကြတာ။ကျောင်းကမီးရှို့ဖို့များတိုင်ပင်နေကြတာ ။အစစ်ကိုကြောက်မယ်။ ဟဲ့ ။ခင်ဗျမိုက်စိနဲ့တော်တော်ခင်းသလားဗျ။ဟု တ်ကျွန်တော်အဆက်မတမ်းမြင်တော့သိချစ်ကြတာပဲဗျ ။ကျွန်တော်လည်းချစ်ပြစီ လား။ဖဲနေဗျ။ မတမ်းမြင်တာတစ်ဆင့်မိုက်စိကိုကျွန်တော်နဲ့အောင်သွေးပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြော တယ်။ဒီဘာယောဂါထားလာကြမလဲကို။ ဘာဒီလိုရကိုကြောင်းရ ခင်ဗျာမပြောနဲ့ကျွန်တော်ပြော ပါကျွန်တော်ပြောမယ် ကျွန်တော်ပြောမယ ် ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဒီမှာဒီလိုရကိုကြောင်းရ โอเคโอเค သူကလည်းမအေးစိန်မအေးစိန်ကလည်းသူ့ကို အပြည့်ပြည့်ပြည့်ဘ ူးသူကလည်းမအေးစိန်ကိုမအေးစိန်ကလည်းသူ့ကို ပြည့်ပြည့်ဘူးပြည့်ပြည့်ဘူး သူကလည်းမအေးစိန်ကိုမအေးစိန်ကလည်းသူ့ကို ပြည့်ပြည့်ဘူးပြည့်ပြည ့်ဘူးသူကလည်းမ အားဒါပဲမပြီးပါပြီနဲ့ထပ်ထပ်ပြောနေတာပဲဘယ်လိုဟာတော့တကယ်ချင်းရလဲ တဲ့ခင်ဗျားနဲ့မအေးစိန်အကြောင်းမတတ်မြင်ပြောလို့ကျုပ်သိပြီးပါပြီ ဟုတ်လား ခင်ဗျားတို့ချင်းတဟဆာတာဖြစ်လို့အဲနည်းနည်းပါပါဟိုတင်းဖြစ်ရင်လည်းဟုတ်သားဗျာအခုတော့ဒဇောင်းကြီးနဲ့မြက်ကြီးကျဲကြီးနဲ့ဘဲဖင်လို့ဖြစ်နေတော့အေးလေးမတတ်မြင်လို့ကျွန်တော်တိုင်ပင်ကြည့်ပါဦးမယ ်တကယ ်တကယ်တကယ်တကယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကျော်ဝင်းကြီးကိုလေဒီလိုချက်ရတာဒီလိုချက်ရတာဟာတယ ်ဟောမဟာဆုံးကြောင်တိုင်လဲပြေးပြောင်းတော်လိုက်နဲ့ဘာပဲတကောင်းတိုင်လို့လားလဲဒါကိုသိပြီ အဲ့စိတ်ကိုသိပြီ ဘာလို့ ခါရမလို့ဖြစ်နေတာလဲကဲဂရင်မကခင်မူးတော်ကြီးတချောင်းတော်နဲ့တော်သွင်းလာလဲဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်နဲ့ဖင်းစီနေရတာလဲဗျာ ကြည့်စုလေတော့နောက်တဲ့လူတွေပဲကြာမအေးစိန်ကိုရည်ရစပေးဖို့စာရေးနေတာပါဗျာ ။ဟိုကိုစိန်ကြီးလေ ဗျာဗျာ ဒါရင်းနော်အဟိစိန်ကိုတကယ်ချင်းလို့ရအောင်အေးဗော

ngah cuci nara mah, bayar asobi paling kah mah tejar ebiu, tejar ebiya. Allah kapiora. Kanu ini awi zat ada zangu. Lepih itu kau nuna grandi baby lo. Season ini ta lakukan satu ni deh. Mita sa saya siapa tuh hiba. Kalau mana jira mengelih siapa sih? Si samba sih. Hari ngah tuh hiba ini deh. Jiza sa soin le. Tungsa orang ciro. Pion si zine. Lekam bawa jiba. Macam mengelih deh soin le. Yang zago cecin hiba lo. Belu jam bed le lo soin. Nago. Jadi pada sekunde, atau pupi mesuaga, jemaru tu, ini tu yang tetapi lo. Okey. Ini dah tema. Apa-apa, simpi pada sih. Okey, mana bala mana? Kena dasu ye. Ini seguri ko piang kau bi, kebajau ini kong iza samia sura, sautu le, bawa bawa bawa. Cisan, cisan. Ini pada lu le dia. Cisan. Yang kau ini biasa pasal mah. Oh. Hey, pinyau, pinyau. Apa bawa? Ah, cium papi ame. Tak. Maya kezi? Ah, maya sih lah dia. ยี่เก๋เว้ยยี่เก๋อะไรอีหล่าเว้ยเนี่ยเนี่ยอยู่ละจีละเส้นนัดทองซ้ำมาเส้นนัดทองซ้ำมาเส้นนัดทองซ้ำมาหม้อชุบปานเป้พนักศาชินยินเจ็ดเดือนเสี่ยมดีกันเนี่ยเอาชิดอะมามามีอะไรเสี่ยมดีกันโนติสอะมีอันตรายบ่ดีเฮ้ยสู้ลูกปรามปรามพ่อเจนยินนั่นมาเส้นเส้นเนี่ยเป็นผู้ดีเดสะมังกรมาตัวเจ้า ยาพี่เนี่ยจะมีเทนี่เฮ้ยลูกยี่เจ้าจะเอาไปลงนี่เลยเต็นซ่าล่ะลูกเต็นซ่าล่ะลูกเล็บพี่เนี่ยตีเรียบบ่ลูกค่ะอันนู้นเราบ้านเราอยู่ไหนอ่ะเต็นซ่าล่ะบ้านเราบ้านเราบ้านเล็บพี่เนี่ยจะสลายสั่งตั้งพี่เนี่ยจะสูเรทัวร์ยี่เจ้าจะเปลี่ยนเนี่ยเปล่าท้องพี่เนี่ยจะจีเนอเอาอ๋อท้องกับจีเนอเอาไม่รับอ่ะเต็นซ่าล่ะบ้านเราสูเรทัวร์ยาท้องกับจีเนอเอาไม่รับอ่ะเต็นซ่าล่ะบ้านเราสูเรทัวร์ยาท 大兵来给我呀！ 哎，我来了！哎，我来了！哎，上面就完了。 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿我买一只蓝的，宝贝，今天要打地虎肉，看伢肉漂亮。 今天呢？ 你那打鸡呢？加了。怎么样？怎么样？ 哪里？ 啊，马拉伊。 哦，马拉伊。 啊，他说要票四六分。 哪里？哪里？ 我买一只宝马哩，因为咱没得西路呢。你啥个也说没得皮呀？买一只耶？来看嘛呢？ 西边打西边嘛，叫俺们心爱的，多什么？ 啊，都没得西，这边看西的嘛的买一只。第三个名字名，我晓得龙南的产品不要了。 哪里 的？哦，有完了就能没得看了。 可大了，三爷奶奶呢？江都的名人是谁呀？好，谁妈你妈咋个提干啥呢？多呗多呗，给比划心，比划比划。 王大来他没心，王大来他，王大来他。古镇皮也杀过，来看的时候，老家的胡同街里个来丢下来，半里个来高价空价，里年个来低售价。最后要内容一个嘞，走路不买生意。啊，这等给大人呢，从欢出面你的，好的，老个来记得哭了。 哎呀妈呀！ 龙龙， 就是嘛，我啥真来背你吧嘞。 到中那边，把骗你家了嘞。 就是嘛，我来闹些你吧嘞，是啊。好的，啥我就嘛，你也呢，真来背你吧嘞。 那对比， 恁把表子也洗得来忙得背。 嘿嘿，不洗吧，不洗。 啥背没嘞？ 啥子？嗯。 嗯，哈哈哈哈哈！孟 林飞， 您赛马比稳了的天呢？哟，龙龙炯炯等着，没啥个，帮我两把鸡别挂。 Now go PC in Simon Mazin, no? Okay, not a magale. He's as a moody at same as soon as you no? Okay, she. Come on, okay, she. Oh, come here. Mingle it, you go. The lot of tea, a tea, mulu, see a tine. Okay. My acing would, don't mind like a way, no? Don't mind my acing. She ate any net. No, said yes. Come on, she can. Oh, yeah. ก็มันไม่ได้อีกาซี่ล่ะมาไอ้สิ่งมาล่ะอ่ะงาก็ดูไม่มีอืมงาเนี่ยดูดิการะซี้ล่ะเราดูดิตัวเองก้าบัวเต็มเนี่ยคุเส้นมาเราไม่เจอหรอกพี่ฮะชิ่มหมาเด็กมาดูชิ่มเอามาเนี่ยดูดิตุ๊นอกกันนี่ดูดิเส้นไล่ตัวอย่างก็ไม่เจอหรอกพี่เอ๊ะเส้นตัวนี้เส้นตัวนี้มาบาลูอ่ะมั้ยฮอดยาฮอดยา ปัสกาเส้นเนี่ยปုံน่ะปัสสาอีกเปียนฮะกาบัวเส้นหนูอ่ะจะจ่ายให้แค่ล่ะไปเปียนมั้ยถ้าอึดไปดีปัสสาอีกเลวอจ้องปะเปียวงาบาเส้นไล่ตัวไปตะกะล่ะมหามหาสงสารกันนี่ปัสสาอีกเปียนไปยังสกาเปียวยังတော့ตุงหน้ากูเจซูตินเนี่ยเมลุงนี่ชွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှွှ

Come on,

င်းမလားဆင်းမလားဒါပဲပြော မဆင်းဘူ းကဲကောင်းပြီမဆင်းနဲ့ရှင ်ဒီတစ်ခါတော့သိမ့်ပြေလို့ပိုင်းပြီ ကဲမိတ်ဆွေဒီမိတ်ခရတိုင်ရဲ့ဖွင့်တဲ့အတိုင်းအမှန်မဲလားခင်ဗျားကြာကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာခုလိုကာရင်ကြေပြောင်းမိကလေးတယောက်ကိုနောက်ကျတယ်ဆိုတော့တရားဥပဒေရကာယကံရှင်ကျင့်နှံ့ကိုရိပ်ယူရမှာပဲဟေးဒေါနာသူ့ကိုချုပ်ခိုင်းလိုက်ချလိုက ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ရစ်ဆက်လိုက်ကြမရစ်ဆက်လို က်ဟာဒီသုံးတော့ပါချုပ်ခိုင်းလိုက်ထက်လိုက်မယ်ဆရာသုံးတော်ခွေးကဘိသာညွန့်ဝင်နန္ဒရွန်ဈေးကကြော်ကောင်ဘိသာစိုးခင်ပါ ဒီခွေးကောင်သုံးကောင်ကလည်းသူများပစ္စည်းခိုးရမှာချမင်းဝရတယ်ကောင်းနေချင်းလေကွာဩကဲဒီကမိကလေးပြန်နေပြီ ဟုတ်ကဲ့ရှင် အတူတူပဲရစ်ဆက်ပြီးထားကြတော့မှာလားမိုက်စင်အချုပ်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်အဖြစ်လည်းကြည့်ပါဦးကြည့်ရဆရာရှိသေးသလား ဟမ ်မိုက်စင ်ကျမကိုပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်ဌာနအုပ်ကြီးရှင ်ထိကပါရီကပါအကြည့်စားတန်နဲ့ကိုရွှေမယောညစ်နာဖွက်ခါရစ်ဆရာခုတော့မတတ်တာပါ ရစတော့မလားမိုင်းစင်ရဲ့ မာရီမမာရီငါရရစစလုံးလိုက်တာသူခင်ဗျာဒီအချင်းချင်းတမီးမစားပါဦးမလားတညလုံးလေးတမန်တနည်းမှအိယာရှာဆုံးလေငါလုံးလိုက်တာလွန်သွားပြီသူခင်ဗျာငါ့ကိုရီးစရာပျော်စရာတက်တက်လောက်ပြီလူရှာတာပါသူ့ပေါ်မှာဖွင့်လာတဲ့အမှုကထောင်ကျတဲ့အထိကြည့်ပေးနိုင်နေအချုပ်ခန်းဆိုတာကျပူးတွေကအမွှေးတော်ပေါက်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်ပလိတရားများရိပ်ရိပ်ပြီးစစ်စစ်နေကြဦးလားဦးဖေယကျင်းကျင်းကျင်းပြီခေါင်းလေးဆိုင်ကရှောက်လာကုသိမ့်ဖေပါလား ကုသိမ့်ဖေကုသိမ့်ဖေ အော်မိုက်စိ ကုသိမ့်ဖေကျမကိုစိတ်ဆိုးနေမှာပဲနော ်ဘယ်တော့မှစိတ်ဆိုးတယ်လို့မပြောခဲ့ပြီပါလားမိုက်စိရဲ့မိုက်စိကသာစိတ်ဆိုးလို့ ကျမတောင်းမှမနဲ့ကုသိမ့်ဖေကျမမှားပါတယ်ကျမတောင်းမှမနဲ့ကုသိမ့်ဖေရဲ့ ကျွန်တော်အပြစ်ပါမိုက်စိ tama mo bulu babu. Aku kau tengah bayi bulu bi cang piannya lara lagi. Kau jauh ini lagi ama kami rala. Kau cang nara ga betul gua mah di bilu macam pulih mai sih. Tercang lu buat gua mah bo. Oh dah bo. No, dia kan nama dia darah cang bulu. Okay. Mai sih ini nama solo bah. Betul macam no tim bi ke. Biar ga uli dia gua cang jahkan ni dapat. Kau tengah bi. จีบานอจม่าแลหมู่ตั้วเป้งไล่บ่แม่ท่องจ่าเลยจ่าบ่มาอีสิเหยอูกูติ้งพี่จม่าอูไม่เจดีอูล่ะหิจีบานอกูติ้งพี่จีบานอจีบาได้มาอีสิเหยเฮ้ยด้วยพี่ด้วยตู่เวตู่เวเฮ้ยจีบานอจีบาได้มาอีสิเหยเฮ้ยด้วยพี่ด้วยตู่เวตู่เวเฮ้ยกูจะวิ่งอยู่ตึกซอหน่อยมึงสิเอากำนี่จ้อ จะน้องก็มาสู้บ่เนาะชิสยาจีบ่ฮล่ะอู้กูมันไม่ตั้งมีล้านนี่พี่ตัวเมียตัวเราไม่เนาะฮ่าเตยบีเฮ้เฮ้เฮ้พ่อสู้กว่าพ่อสู้เซมสีบานเน่ตัวเต็งพี่จีบานเนาะเด้ชิสยาก้าวเลยจ้า ก็ยังเดิมมาพัดต่อพัดต่อพัดต่อพัดต่อพี่สิกว่าสิกว่าสิกว่าสิพี่ดิพี่เลยไม่ใช่ดิพี่จ้ะมาลาโกเปียวยาเย่ที่มาเนี่ยมาเอ็นเลยอ๋อมาเอ็นเลยเนี่ยโซนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ युवा सांबियो भी ना युवा सांबियो तब जोर बने बंबा में कालूंगी जी नता ते शेगा बोटो ते हाँ तवे तो पाउटो ये पे ते ने पे ने पाउ तब जोर ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล ကောင်းလေးစီတပြည့်ပြည့်နဲ့ရှော့ကြကြဖြစ်ပုံစမဒီနမအနုအလတကယ်သဘောကြမယ်ဒီအတုဘဘေတော့ချမလို့တော့ငယ်ညွန်ကြီးရဲ့ဆွေမျိုးစုံစောင်းရအောင်လေအားပြအားဖွဲ့လွဲပါစေဖဲပါစေမအေးစိန်နဲ့ရှောက်လေကိုချိန်ထားတာအုံးမနာလေအမမမမမဒီမဲ့ဒီလိုဝဲလိုက်စားလိုက်တော့လေကိုသိဖေကြီးကပြောစမ်းပြောစမ်းရှေကကြီးကြီးပြောစမ်းပြောစမ်းဟောနောက်ကကြီးကြီးပြောစမ်းမလို့ဆိုလိဖေတုံးကကြီးကြီးမင်းသားလေးနဲ ทุยเนี่ยโหบาลอลุงนี่ไปในบาล่ะเนี่ยต้องไม่มาหรอกเฮ้ยคอลองดูไอ้ละทีใส่ล่ะอ่าไปแล้วมาเว้ยไม่ใช่ดิโหเป็นโหซ้ายดิอะเดี๋ยวอะเดี๋ยวเราไม่มาป่าวอ่ะ के टीटी होटे मा बे गुरु ट्यूसा कांग कांग सा जा सु और दिमे का सा जी सा निया मा पिए दे अखु तो वे सा पो नो ओके हो हाय दुखा असा मा ठेल ला नि पैसा ई को मा तेचा ठेल ले कान ठान यो मा योसिन जी रों मा दमा सी दे रा ये आ कपनी मा दा गपाई नै क्ले दे मा पैसा ई को नै दो आ गो เอรามันฝากกว่าอจุยไม่ปาลูกล่ะกูเต็งพี่จิมามาปาบาเรชั่วลีอ๋อนี่ก็สิดิบาสิเอาไปกินเลยไปได้ลิเก้ไม้สิอืมปาซ่ามาจ่ายตามาเต็งเลยลอกกูก้าวมณีเน่เนาะ Sajin ziarah ini masabi. Pisi am lawin kenyau me. Pisi am sih leh. Mai sih me lubang thagi am. Tada, tadi surai. Apa sahaja lagi? Oh, eh, oh, jek kanglong nyawa depe. Biro ngah cuchin jek kanglong an depe. Biro li, peta jam sign depe. Nato kenam bang depe. Ha, eh, nato biro Indonesia kau suka. Oh, ni ni lagi dah. Kau tengok biro pasang ni, mau li? Jono, jekai itu kalau biro. Oh, sahong sahdi benai jitu dong lula. Pale, aku ni awak jana lain. Jembulu aja lu, jembulu aja lu. Jembulu? Jembulu. Pesa, ambil, mai sih. Tapi cipie tuan masuk lu. Tukar be, tukar. Malai dia sah sah dia. Sebuah api. Pesa ni tu biam sih. Toro jangui simbu beliau dah nak marok sekurang. Sewe orang nama Yaran tercapar, warawan. Dia hujah bicara kerap dia memang. Mai sih memi orang nama saya bicau mahu. Mai sih? Si. Kau baca kari yang mana ular eh? Oh, no. Ibu salah lagi. Cita mau. Cita mau. Cita mau. Kau bini, ini cerai bini. Macam mana bini macam ni? Yo Yaran, cakap lau, cakap bini apa, no? Baik. Minta hodai jilung ni biru apa, apa baru. Yaran dah mau makan mula. Kelak tak kuat, kelak. Ah, Syaki, oh, kima boleh hodam mana kita kira tu je lobar. Ha, kuat, jere mo, desi suka. Keh, mai sih, kena ni kau no. Okay. Jika hari pagi, gaye, biang jual. Anak boleh sah le, kau ikhwan. Sesi nak bawa, kau ikhwan mata le. Oh, ah, di mana sih? Ah, kini apa le? Jalan tu kiri le. Ada sesi ni apa? Hah? Beru. Ah, jalan tu kiri le. Ah, mungkin naik naib ya. Cuma le di dia berpari. Patut saya jadi sama. Lebih jam sih hujung mah, lebih jam. Bukan jadi baru jadi baru. Tak suka ingat le, walau kalau kagok cengcah mah be. Ah, belum ni, belum ni, belum ni. Cina cakap apa? Hah? Cina luka apa? Itu le. Cina mah, di pasang untuk ni ya, cina jalan apa ya? Macam macam sih le. Walau mentiu, walau mentiu. Ah, belum bani, belum bani. Jadi malu bani ni. Tahu apa dia? Aku segu tadi. Oh, mana kau ni? Lusa mau mula, cuma cawuli, cuma teragur, teragur. Cina aku mengajar bawa ikut tadi. Hala. Kau ni apa dia? Minit ni, tini cina minit ni lah dia. Hala. Yo, terawih. Wei tu ya, kami ada jaga tu, jangan lupa mana. Thank you sir, thank you, thank you. Mesti Yesus ini pungji bazi, tesi bazi li. Jangan lagi aku tengpi, apa ni dah le? Oh, jangan mana yang musuh lupa. Kena aku mesti bibi, aku mesti bibi. Okay, baca tu, na, baca tu. Si kena. Cincin suami, saung dekat api tu api. Kenapa lu jam ni? Kau tengok ni. Pisau ni dulu, jauh jauh sembilan bulan mah boh, mai sih. Di cincin jam ada jam ni mahu minum. Sesi aku ni, alu ngawai mikir jam mati lah. Macam dah bula kau tengok ni, macam dah dobla. Dua bi mah bukan ni, mai sih. Kalau sesi aku mah dulu lah, turu bah. Kau bi jangan kau macam ni. Jadi lusuh ini lupa sih harap sih ni rumah ini. Macam mana kalau macam ini? Kau bi boleh sih lah sih. Kau tempe uci dah mana? Oh, siapa mula mahu ini? Jadi aku lu Yesus ini lelai ramu lalu. Tapi me di hari lom ni mana macam ini? Sumpah lepas apa? Aku lupa dah le. Tiang ni dia mana? Ni boh pandi berani dulu ber. Panik. Oh, kau ngeluh rasa nama rumah ini. Ke, era berkuat ni, siapa la? Ah, di luar sini kamyah bapa mak punya kudai dek. Jono ingu kamyah ingu betul tak? Oh, ni mana cuci? Gogo, kan aku mimin pilihan. Tua. Ke, mimin, hari kudai pergi mimin aku la dek. Mimin kan luji bibi, kan aku sambil la yang bo. Minu hari kali, เดี๋ยวเชื่อปลาล่ะกูไม่มีรู้ตรงไหนเลยดิลูกไม่หมดแล้วอย่าเดี๋ยวดิคุยกันเลยแกกูที่บีก้าวมาไทยนี่เลยขมยามมาอีสิงกูตัวขอบีอ่ะจันนุเล่ช่องบีไหมช่องมันจีนเนาะกูลูกว้าสายอ่ะชิคกี้พายเลยอีวันนี้อารมณ์สุดละจะมุ่งเลยไป จนเอามาชิ้นเต็มที่กูจะเอาไปจนเอากูเปลี่ยวกระดาษอะลูกมันยี่ไปกูจ้างกูลาระดามาไม่เซ็งอ่ะกูตั้งนานตาบาดีเลยแต่แม่จนเอามาโอซาบดีเลยอยู่เอาไม่ดีจ้างจ้างลงอะไรไม่ยี่ไม่ยอมสู้บีรอเนี่ยน่าเล็กขนาดนั้นพี่อาจินเลยแล้วขมยารู้เลยจนเอาที่เบี้ยจินดูแต่ขนาดพี่อาล่ะกูมาเอาสาวมูลานี่กูเต็มไปเต็มดูเนี่ยกระเดะกขมยาพี่อามาลาลูกจู่ๆเขาไปสู้ดีเลยฮัลโหลอาชีนี่ก็เต็มไปกับมึงขมยาจีนเล่มีรอ เป็นรู้เลยมองไม่เห็นใช่ไหมย่าเลยมีสามหกปีไม่หูย่าเรียนดีรู้เลยเล่นนี่เลยรู้จ้าเลยเขาจะมองละเขาเด้อมองกูเป็นบ้ากว่าโอ้ย่าก็พี่มาลาเราเขาเด้อรู้เปล่าหรอวะย่าเรียนดีรู้เล่นนี่เราไม่หูรู้เปล่าหรอวะบ้าไว้พี่ดีย่าก็สามีมิ้งเป็นมาไม่ตัวหากูเขมียสามีไว้จริงเลยนี่เนี่ยพี่มิ้งกูมากูเรียนดีย่าก็สามีสับไรเช็คเล่าไหมเชื่อไม่ไว้งาลาเรียนมิ้งกู มาม่าอ๋อนี่มาเองนี่มามีมีเนี่ยนี่มากูเอาเมนูอาศัยพี่ก็รู้จีบพี่เอาเลยบ้ากูเองปีโรลี่ที่สาวตัวไล่กูเป็นไปไล่ปีไล่ไปนี่มาเองโอ้มาเปิดร้านเลยใช่ไหมกูกูซื้อไม่บ้าเอาไหมมาม่าเอง มามาเอ็งมามาเปียมามาเนี่ยมาเองป้ามาปูเสียไม่ใช่บ้างกูแกมามาตัวไม่น้อยเนี่ยมา ชิ่ม มา ผิด อ่ะ กูติ้งผิดอ่ะ มา ไอ้สิ่ง กูเนี่ย ไล่ ไม่ ช่า อู๋ล่ะ ช่า ได้ บ่ กูจอง เหย่ จน้อ หลอกดอง แท้ ล้วย ตะมา รอ จน้อ ช่า ลุ ไม่ ทึน ใน เนี่ย กู ถั่ว ตะมา บ่ นี่ บ่ ลุ ไม่ เลย กูติ้งผิด นี่ ซ้ำมวย ละ จ่า มา ดู รอ ไม่ ทู้ บ่ อู๋ ลิ บ่ กว่า อผิ รอ อู๋ ไอ้ เล่ ไม่ ปาน น้อ อู๋ ยังง มา เป้ college บ่ college จิน บ่ เนี่ย อย่า ต้อง เป้ เป้ เย่ เม้ ไผ่ไว้ จิน ไว้ มิ้น บ่ ถั่ว ล่ะ ลอกะจี้เดมาเปียวดโลนี่ชินดโลเจ้ตะยายาอาลุงโหเย้ๆจี้ยินใส่น้อมาตังเงินจิ้นโหยอ๋อพูดได้นี่ป่าเลยกูเองกูติ้งผีจี้รอยอกะจ้วนนี่ป่ะมาอี้สิงอ่ะตี้สิงนานี่ล่ะกูเองเนี่ย แม่อี้สิงโหชิงจ๋าบาเลยเออกูติ้งผีเนี่ยนาโหตู่ไม่ติชินจอกอยู่แต่ลิอืมบาเป้ผิดๆเลยมาอี้สิงสามมวยพี่ลาผีเนาะตรุเนี่ยตุ๊จอกหมดอืมเอลิตรุกิสสะขณะทาวกูวินเนี่ยมีนูกิสสะกะโหอืมบาเป้ผิดๆเลยสามมวยพี่พี่เนี่ยเนาะเที่ยวอ๋อซีซินโบซุ่ชะปี้บีดาพี่กูวินวินตาเนาะมะป่อหุล่ะมาอี้สิงกิสสะโหนมูนาทาบีเที่ยวจ้าฤหู ไม่ยอมวุ่นดอลูกตีละยินวุ่นดอเมลูกซุ่มชะปี้บาบีฮะกูวินนี่กูคลีนลูกปาเนาะนี่ตั้วดอมีไฮนี่นี่เนี่ยเลยนี่อ๋อนี่เนี่ยละง่ายแม่ดูดอกูวินเนี่ยบะซิ้นขามีไล่ดอมเอาวะลีนอเฮ้ยลูกไอ้ มิ้นลูกคิดปัญญาได้เตี่ยวเนี่ยติจวนเสียกုံเลยอยู่ดิกูเลยล่ะมิ้นบัวกูเนี่ยไม่เหมียวได้บ่กว่าเอลิสายเสียลูกเชิญเนี่ยซูได้กว่าตนากูတော့เสียโจซะตะกว่าเพไวนี่จินไวนี่ญีมวยดิตั้วบีงวยผุ้งอฉิ่งผุ้งเลยเนี่ยซาเยเอ มิ้นบัวอึดอึดอาลงกงเย็นลงไปแล้วเฮ้ยสายเสียพี่อ๋องโจ้ซะมั้ยซุยนี่ห่าผู้จนเปียงยกแกสายเสียกองเดียวพี่กูพี่อ่ะเฮ้ยเสียตาวอยู่มั้ยมึงเนี่ยสามมือมึงก็ซิมมาป่าบ่อัศซะเสียกูนี่นะเนาะเฮ้ยวันตะไลตาเสียเฮ้ยเสียเจซุก็จนเบลอเปลี่ยนพี่แล้วซ่ําเลยดาวไม่ตีบเสียไม่รู้บ่กูอ่ะไม่รู้บ่กูเอ้ย แกต่อเลยงาตะเป่ต่อเลยอะเยกูโกไรแลแห่ไปเด้ปัญญาแลไปเด้ฉันมินแลจุยเอ้าไปรอสายเสียผิดแต่ที่อัศสะงาตะเป่กูอ๋อมีอ๋ออกุญีไปกระเด งาลูสายเสียมือหน้าด้วยล่ะไม่กู้ตัวไปมองเต็มไปไม่กู้ตัวไปได้ล่ะแกสาวเยอะจุ้ยปูเดนเนี่ยเมียเยอะชูเลยชูโม่ว่าตายเนี่ยนวลตะลาเชียน สาวาเสียชิวเอ้ยเสียเย่ลุงยิสาอุตองติริโกจนสาอุไตด้วยตะเกยตาเป้มั้ยสุยิงอะฮะเสียงูตะตองตะขาเด้จนไปเก็บได้อะวุฒุกองสินลิญญาเป้ไหนมั้ยสุยิงบ่เสียเอ้ย ยาบาเด้อูจอมยาบาเด้อปรมาสุลุงยิสาอุกะ โอเค ชีบาเด้มาไอ้สิงบ่นอกดอกกะคอลเลจบูนอกดอกกะรอ अन्य जत्ता अच्छे हाँ तू बाँदा चाइ बिल्लियाँ ही चाइ बाबी लोग लोग मौसी लोग मौसी है लोग चलो साउंड टाइम देखा रो लोग ने वोटों में बीने नहीं हैं लाते हैं कहाँ से वोटों शीरो बीवा से आशु हो बीरो शीरो ने चलो सुबीरो लोग ने वोटों छोड़ बिया दी कहाँ से देखो लोग ने देखो चौदह वे तो तंगा रों चलो बीवा में वो कहाँ से ले रो ली या बारे ले या बारे ओके अन्नांडी है अलवांडी है कहाँ से वो चू शेलो ना मैं बिले बोल यार ओके ओके ना ओके तो वे दूरी वाइन वाइन लेने आऊं तो हम लो छेंचो रूने चौचार लगे रहा मासिया साये सियाजी मैं संधाये जीजू जाऊं मैं जी कहाँ बोल रहा माइसी ना माइसी माइसी कहाँ जा रहा हूँ माइसी कहाँ जा रहा हूँ जरूर लाइसेंस जा रहा हूँ या जरूर लाइसेंस जा रहा हूँ या शिक्षा मैं मना उसे बने को देखी जब हम मने से बने रहो दास या माँ बाप ये मेरा माँ जा रहा है जा रहा है तेरे को क्या भी आपको बनाने ले क्या दासेंस देखी है या เฮ้ฮ่าเสียงเดิมเนี่ยมองอยู่ที่กองที่ของเธอเราช่อเจ้าตัวเราไอ้หัวปูจะไปถึงไหนเฮ้ทุกตัวก้าวมาจ้าจ้าเสียงที่อู้กองหนุนดันยาพิงทันจ้าเสียสิเสียคู่ตรีเย่เร่เสียงที่ตรีไม่อาจทิ้งจ้าไอ้หัวพี่ทุกตัวมีดูมีวันพิจารณ์ นี่ดูมีกองพี่บ้าเกิดดิโอแต่สัญญามาส่งเส้นเส้นพี่เจ้าเนี่ยโอ้กูตีไปยังชนะได้ด้วยเนาะจะมาตัดตะลุ่มพี่ลุยยามาหมดดัวว่ากูตีไปยังโอ้บ้าเว็บพี่จะมาซื้อยูนิโอลาวิชี้ชี้นิโอตีอย่างจู่ซ้อมเองพยายามมาดู กูตัวกันกองมาสิกูตีไปยังพี่ยาพี่ยาที่กระดิ่งบอกมาตุ้มชีโร่มาแล้วลูน่าพี่ยาเราตุ้มน้ำอยู่เสียมาเดียว อ่ะที่ยังแค่นี้สูรอพี่ยาพี่ยาตัวยืนนี่เป็นที่มาเย่อ๋อที่กระดิ่งลูน่าเชื่อนี่กำลังดีมีอะไรบุ๋มเชี่ยอุณหภูมิอายุย้อนเนี่ยปัตตานีรอใช่ยังไงมาจีเย่ใช่ตัวกูคุ้นเส้นกันเนี่ยมาลีอ๋อขนาดลีบีบีบ่าวเนาะจะมาเข้าห้องสูเลมลูอ๋อโอเคใช่โอ้ กูเอากระดาษปุ่มกูรู้ว่างาตู่ปีทอเกเรตะปุ่มนี้บ้านะกูตีไปชิงจะมาเอาตะเกียงเช็ดเอ็นหนูจะมาอยู่ตะปุ่มกูตัวลีอาสังไงยาละอ๋อจะมาว่าชิงที่ลูกดาวไม่เชื่อละกูตีไปจะมามาบ้าง จะมาบ้าวิจะมาบ้าวิมาตามยูกูจะวิ่งหนูกูเสียบยาลาไปยังไม่เอ็ดชิจิโร่เอ็มยูจิสูดลูเสียสิวินเลสุดิเน่ไม่ยอมด้วยยอมด้วยเน่ชิกิโร่ลาบากูตีไปยังกูนี่ร้องกูตีไปจะส่งตะกุบเชตัวไปยังจะมาตัดตะลุ่มพี่ไม่ยอมยิงกูน่าจ้ารู้ไหมกูตีไป กูตีไปยังชิวชิวจะมาดูกันชิบารีดูกันชิบารีดีกันยังลูน่าเอาเองสิยามา ओ ลุงเนี่ยตรงเนี่ยหลอกกะตะคาลาจิตัวได้อมาจีเนี่ยตูเว้ยบ่าดิชิตะรอตะกาโลซินทวาบีชิอือตูเบมานี่เลยสู่ราวอ๋อเปียวมาตะหาวล่ะชิอืมตลอดแค่แต่ลูนาอมาจีเนี่ยชิตูน่ะแม่เลยไม่เปียวตูลิซาแล้วอมาไม่เปียวตูเบลูผิดบีเบก้าบ่ก็ลิ้นจาเกเรสู่ราวโหแล้วบลูมาแม่หลุไม่อยากเก๋วพี่อ๋อกูติ้งพี่ จม่าเจ้าพี่อาจม่าติดขาอุ้ยไม่นอนไหนเนี่ยพี่ทิ้งทิ้งกากระเบิดวะแกเรนโนจม่าเอาขึ้นลูกอากูติ้งพี่จม่าเอาขึ้นลูกบ้าสายเสียชวยอ้อชิน จม่าฮะเสียยีเดียวิจูอาลุงมันลุดดันพันนี่เลยสาภาปริตัดอุปพิบารีแต่กระตัวบัวยาบีเทตันยาเสียมาดูอุปพิได้บีดาวูทั้งสองนี้ดูอุเลพิบารีเสียยีเกิดเดียวิจูรีฮะแต่กระตัวมาปิญญาตินเซงะจม่าเอกุยกูระจังอาลุงเนี่ยลงว่าอุตงตุนีนีราวุเลตุยาบีจม่ากายการเชิงกูรังะลุยลุ มีดูมีอะไรไม่ติดไหนเนี่ยเจ้าอย่าพิจิตรเลยด้วยได้ใส่หูลงว่าไม่พิจิตรไหนยาวปอลุนีวารีจม่าเอกุยกูระตุ้ยมีอาวุเสียหนีเนี่ยเบลูตีหนีเรศูราอูบาอีเวเจเน่จม่าเจ้าหนูโยจีชี้หนีเรศูราเอวจม่าเจ้าขยี้สีตุ้ยยาเผาเตช่าเรดีฮะเบลูพิจิตรเรศูราเอ ติลูซวยนุ้ยลูน่าเรด้วยน้าแม่ตะนิ่งหนุ่ยนี่มาเสียเนี่ยด้วยส่งเงินพี่ไปยังเจ้ามาอับปารีชีมาอีสิอัตเทตันยาเสียมาตะลูเว็บพี่ยังเนี่ยตะลูเว็บพี่ยังตะนิ่งหนุ่ยนี่มาเว้ยงาตุจังชุกคาร์เลยตะนิ่งหนุ่ยนี่มาเว้ยงาเนี่ยคุยอะไรแค่กูเลยตะนิ่งหนุ่ยนี่มาเว้ย งาข้าเสพบ่สารนี้กูหล่าหล่าปะปะติ่งไหนก็มาเย่ทีนี้ดิเช่นท่าเลยตะนิ่งนี่นี่ที่มาสิสายเสียช่วยเอาไอ้เนี่ยดีอยู่ไหนครับบาดีเปล่าครับบาดีอ๋อจะมาลูกกันไม่เบาสิเสียช่วยเอาเนี่ยขนาดด้วยจริงรู้ปะแต่ก็ขนาดพูดไม่เบาสิเสียช่วยเอาเนี่ยด้วยจริงเนาะนอกจากตัวดีกันไหมเสียคือด้วยตัวลูกล่ะสิเสียไปกูมาไม่ตัวบอกมาไอ้สิด้วยจริง ลุงลุงงูดูไทยมีเศร้าในบ้านเลยครับเนี่ยกูติ้งพี่เสียช่วยอุ้งอสุราไอ้สกูเสร็จได้เป็นช่างพี่อุ้มเลยมาเยี่ยงเสร็จอ่ะเช่นCome on come here come and kiss me quick ชีในมีเมจะมาไม่อยู่ไหนกูติ้งพี่บ้าพี่ลุงเลย จม่าเจ้าสิอมีมีดูเขายกเกลารีฉันใส่มันเอาไรน้าบาบุญยาน้าบาบุญยากูติ้งพี่ยาจีวานุกูติ้งพี่จีวานุมันนากูเปียวยาเย่จีบาร์เอ็มไอซ์ซิโอไมซ์ซิซิซิซิซิซิซิซิเพลงเดย์ฮัลโหล Hey, hey, hey, hey.